Szukaj pod kaclem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o rozmowach w sprawie procedury praworządności w Warszawie, nagłej rezygnacji ministra rolnictwa i polskich kibicach w Moskwie. Za nami kolejne rozmowy w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Konkretne rozwiązania nie padły, politycy jednak ponownie zapewnili, że dialog będzie kontynuowany. To, że spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań, nie dziwi, uważa Łukasz Polinceusz z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Przełomu w rozmowach nie należało się spodziewać. Możemy spokojnie mówić o końcówce wakacji, czy przełomie wakacji na zakończenie tego dialogu, niż spodziewać się go już teraz. W przyszłym tygodniu odbędzie się wysłuchanie Polski na naradzie unijnych ministrów. Jeśli to nie przyniesie rozwiązania, to możliwe będzie głosowanie nad wnioskiem komisji, która uważa, że w Polsce istnieje zagrożenie praworządności. Ale zdaniem doktora Kamila Zajączkowskiego z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego jest też szansa, że to głosowanie będzie korzystne dla Polski. Jeżeli Rada Unii Europejskiej nie uzbiera 4/5 głosów, a Polsce uda się zablokować, no to wtedy sprawa zostanie zakończona. A rozmowy w tej sprawie toczą się między Komisją Europejską a Polską od początku roku. A właśnie pół roku temu Bruksela uruchomiła procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu. Minister rolnictwa odchodzi. Jak poinformował resort, Krzysztof Jurgiel złożył rezygnację z powodów osobistych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała jedynie, że premier przyjął demisję. Proszę uszanować decyzję pana ministra Jurgiela. Przez 2,5 roku miał wiele zadań trudnych. Minister Jurgiel dzielnie pomagał rolnikom. Podjął decyzję z powodów osobistych. Ja to szanuję. Nie będę dopytywała ministra Jurgiela, cóż to za powody. Krzysztof Jurgiel był ministrem od listopada 2015 roku. Kierował resortem w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Media spekulowały, że może odejść z powodu mało skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń, który trapi rolników we wschodniej Polsce. Radomscy urzędnicy spojrzeli na świat z perspektywy osób niepełnosprawnych. Wykłady i warsztaty uświadomiły im, co trzeba zmienić, by niesłyszący czy ludzie poruszający się na wózkach czuli się komfortowo w instytucjach publicznych. Problemem są nie tylko bariery architektoniczne. Często zawodzi też komunikacja. Czasami, jak mówi Krzysztof Łyżwiński ze Stowarzyszenia Budujemy Przystań, które opiekuje się osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, brakuje również empatii. Stąd pomysł na szkolenie urzędników. Ta edukacja jest po to, żeby uświadamiać pracownikom takie praktyczne położenie osób z niepełnosprawnościami. Przestawienia pracowników na drugą stronę, czyli postawienia się w tej pozycji osoby niepełnosprawnej, pokazania praktycznie, jakie problemy ma osoba poruszająca się na wózku, czy osoba niewidoma, czy też z innymi dysfunkcjami. 10 lat temu pracownicy jednego z radomskich urzędów skarbowych jako pierwsi w Polsce nauczyli się posługiwać językiem migowym. Polscy piłkarze liczą na doping kibiców w trakcie meczu z Senegalem. Pierwsze spotkanie na Mundialu biało-czerwoni zagrają jutro o 17 na stadionie Spartaka w Moskwie. Na trybunach zasiąść może 10 tysięcy sympatyków futbolu z naszego kraju. Nieoficjalnie wiadomo, że kilka tysięcy Polaków będzie też dopingować reprezentację z placu przylegającego do stadionu. Do tej pory na Mundialu najgłośniejsi i najbardziej kolorowi byli kibice Argentyny i Meksyku. Rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski liczy, że nasi rodacy ich przebiją i okażą się najlepszą grupą dopingującą na świecie. To, co pokazywały mecze Euro, kiedy tłumy ludzi w biało-czerwonych barwach bardzo fajnie, kulturalnie dopingowało reprezentację Polski i tego się należy spodziewać. Tutaj fani, którzy jeżdżą za reprezentacją Polski, to ich bardziej interesuje kibicowanie, a nie jakieś inne rzeczy, niekoniecznie związane z samym meczem. Też oczywiście apelujemy o to, żeby kibice wspierali Polskę, koncentrowali się właśnie na reprezentacji Polski, a nie na innych pozastadionowych kwestiach i wierzymy gorąco w to, że właśnie tak będzie. A warto zaznaczyć, że jak na razie rosyjska policja nie odnotowała żadnych bójek między kibicami z różnych zakątków świata. A o tym, co słychać u polskich piłkarzy już w sporcie. W studiu Mateusz Fusiarz. Stadion Spartaka w Moskwie już przetestowany. Właśnie tam jutro zagrają nasi piłkarze z Senegalem i spróbują, no tak naprawdę, napisać piękną historię polskiego futbolu. Kuba Błaszczykowski wedle wszelkich przewidywań zagra od pierwszej minuty, ale na konferencji przekonywał, że on sam jeszcze pewien nie jest. Nie wiem, czy jutro będzie mi dane zagrać od początku. Przede wszystkim, bo to jest zawsze decyzja trenera, którą my zawodnicy szanujemy. Zawsze liczy się dobro drużyny i to jest najważniejsze. I tak też jest w związku z jutrzejszym meczem. Będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć pozytywny wynik. Oczywiście, jakim dla nas jest zwycięstwo. Właśnie rozpoczęła się druga połowa meczu Tunezji z Anglią. Do przerwy było 1-1 po golach Harry'ego Kane'a i Ferianiego Sassiego z karnego. To była już 7-11 na tych mistrzostwach. We wcześniejszym meczu grupy B Belgia nie dała większych szans walecznej Panamie i wygrała 3-0. Były bramkarz Arkadiusz Onyszko skomentował z kolei porażkę Korei 0-1 ze Szwecją. Patrzymy na przebieg całego meczu, to tak naprawdę nie oddali ani jednego strzału światło bramki. Co prawda mieli dosyć dobrą sytuację, nawet powiedziałbym, że stuprocentową w 91 minucie już po czasie, gdzie tutaj główkował jeden z zawodników koreańskich. Nie trafił w bramkę, to też o czymś świadczy. Nie? No w tej sytuacji musi trafić bramkę. Każdy strzał na bramkę równa się z tym, że bramkarz musi wykonać interwencję. No a tutaj jak bramkarz szwedzki nie miał żadnej interwencji w tym meczu, no to też nie mógł tej bramki puścić. A teraz dla odmiany motosport. Kuba Przygoński ostatnio wygrał drugą rundę driftingowych Mistrzostw Polski w Kielcach. Czasu na świętowanie jednak nie ma, bo przed nim kolejny etap rywalizacji w Pucharze Świata w rajdach terenowych, gdzie jest liderem. Po Kazachstanie czas na rywalizację w Baja Italia. Teraz jedziemy tak naprawdę już w czwartek, więc ten wyjazd mamy za chwilę. No i ten weekend ścigamy się w Baja Italia nad Pordenone, to jest około 2 godziny drogi nad Wenecją. No i tam będziemy musieli jechać dobrze, żeby tutaj cały czas tą przewagę nad Prokopem i Wasiliewem mieć. Puchar Świata w rajdach terenowych FIA składa się z 11 rund. Jedna z nich odbędzie się we wrześniu w Szczecinie. A kończymy dyscypliną, o której bardzo rzadko mówimy na naszej antenie. Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Kobiet i Mężczyzn 2019 w piłce ręcznej plażowej. Turniej odbędzie się w dniach 2-7 lipca w Starych Jabłonkach, a poprzedzą go Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów do lat 17. Jutro pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, przelotne opady i lokalne burze na wschodzie i na północy kraju. Termometry pokażą w Trójmieście, Szczecinie i Augustowie 24 stopnie, w Olsztynie i Łodzi 25, w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Krakowie i Katowicach 26, we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor LG 32 cale za jedyne 750 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 złotych. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Dziękuję bardzo. Witam tych, którzy dzisiaj są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i tych, którzy dzisiaj są gdzieś na całym świecie, ale też są z nami. Przywitajmy ich. Są z nami Zbyszek Krzywański. Dzień dobry. Leszek Biolik. Dobry wieczór. Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór. I to wspaniała okazja, bo będziemy mówili o Grzegorzu Ciechowskim i o tym, że w końcu jest książka o Grzegorzu Ciechowskim po 17 latach. Zawdzięczamy ją Piotrowi Stermachowi. Podziękujmy mu. Książka nosi tytuł Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi współpracownikami Piotr Stelmach. Książka zaczyna się od końca, od informacji o śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Będziemy, ale najpierw nie, też zacznijmy od końca, właśnie, tak myślę. Jak jest spotkanie, to na końcu są głosy z publiczności, głosy z widowni. No i tak też dzisiaj zróbmy. Na widowni jest Piotr Stelmach. Piotrze. Dlaczego uparłeś się, że będziesz na widowni? No dobrze, to ja to wszystko powiem teraz, ponieważ to jest bardzo taki i wzruszający, piękny moment dla mnie, ale jednocześnie bardzo niezręczny. To ja powiem tak i będę się starał jak najkrócej to powiedzieć. Ja jestem dłużnikiem Grzegorza i Trójki od samego początku. Jego fanem, jej fanem. I tak naprawdę bez zafałszowanej, takiej zblazowanej skromności mogę powiedzieć dzisiaj tak. Wszystko w życiu zawodowym, od A nawet nie do Z, tylko do Z, zawdzięczam Trójce. Dlatego i w tej książce, i dzisiaj tutaj podczas tej audycji jestem po tej drugiej stronie, bo tak sobie myślę. Republika dzisiaj jest klasyką polskiego rocka. Marek Niedźwiecki jest dzisiaj klasyką polskiego radia. Ja z tego radia, z tego miejsca, z tych radioodbiorników, kiedy byłem małym chłopcem, hej, dowiadywałem się o ich muzyce. Dowiadywałem się też o informacji, na której zdementowanie czekałem 22 grudnia 2001 roku. Dowiadywałem się od Marka o wszystkich ważnych utworach, ważnych płytach tego zespołu. I tak sobie myślę, oni nagrywali, oni wymyślali, oni tworzyli, a on przekazywał to w świat. Dziś, no nie mam innej możliwości, byłoby mi bardzo niezręcznie, gdybym był po tej drugiej stronie. Jestem po stronie tych, którzy słuchali, którzy odbierali, którzy się uczyli, bo co tu dużo mówić, lata mijają, lata minęły, ale wciąż dobrze jest być fanem i Republiki, i Trójki. Dlatego ja w tym miejscu dzisiaj. Ale zauważcie Państwo, jak się kolega urządził, prawda? Usiadł sobie na widowni, powiedział trzy słowa i dostał trzy razy brawa. To jest mistrzostwo, jednak gratuluj. W tej książce Piotra Stelmacha, rozmowy z bliskimi, z przyjaciółmi, ze współpracownikami Grzegorza Ciechowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Literackie, Lżejszy od fotografii o Grzegorzu Ciechowskim, są różne, no na przykład są obrazy, są jakby fotografie. Jeden obraz ważniejszy od tysiąca słów, no to może jeden z nich, zacznijmy od końca, to jest scena z pogrzebu. Wojciech Konikiewicz wspomina. Kompletnie surrealistyczna sytuacja, mróz jak cholera. Zastanawiałem się, może to mała rzecz, ale iść elegancko ubranym, czy tak, żeby nie zmarznąć. Albo pół buty na mróz, minus 20 stopni, albo buciory zimowe. I pierwsza myśl, taki kolega odchodzi, trzeba go uczcić. Pieprzyć ten mróz, zakładam pół buty. Odmroziłem sobie wtedy nogi, miałem silne stopy. Porozmawiamy teraz może, nie, ustalmy pewne fakty. Tutaj są Państwo na scenie, na widowni, wśród publiczności ludzie, którzy mają koszulki z różnymi gwiazdami rocka. Na przykład Pink Floyd, albo na przykład Jimi Hendrix, albo na przykład, nie jest to gwiazda rocka, ale to jest Bruno Schulz. I podszedłem do jednego takiego pana i mówię, dlaczego ty włożyłeś koszulkę z Pink Floydami? To jest wielka gafa. On mi powiedział, no zaraz, właśnie to jest ten poziom. I teraz pytanie do panów, czy to jest ten poziom? Zbyszek. Ha, no dobre pytanie. Gdybym powiedział, że to jest ten sam poziom, to ktoś by mógł mnie uznać za megalomana i za megalomanów całą naszą republikańską czwórkę. Ale wydaje mi się, że znaczy inaczej, jestem tego pewien, że kompleksów absolutnie nie powinniśmy mieć. Muzyka rockowa to sztuka przekazu. Dla nas zawsze to było była to zawsze wręcz podstawowa cecha. Jeżeli muzyka nie niesie określonych treści, które działają na mózg, serce, wątrobę, to znaczy, że jest właściwie, robi się z tego tylko i wyłącznie kulturystyka muzyczna. I to w Republice było niezwykle ważne, dlatego że to, co pisał Grzegorz w swoich tekstach, odcisnęło gdzieś tam swoją pieczęć na, nawet nie na jednym pokoleniu, zahaczało to, nie wiem, może nawet i na dwa pokolenia. Poza tym jego ponadczasowość jego tekstów powodowała to, że było to tak ważne. W związku z tym, bez względu na to, co kto na ten temat powie, ja uważam, że tak. Bez fałszywej skromności. Tak, to było wielkie. To może Leszka oszczędźmy, bo będzie się musiał znowu wić, ale... Ja z przyjemnością powiem, że rzeczywiście jest coś takiego, że słowo kulturystyka muzyczna, uśmiechnąłeś się. To jest takie słowo, którego myśmy używali w samochodzie czasami. To są takie rzeczy jeszcze z naszych wspólnych wyjazdów. Bo rzeczywiście, szczególnie w muzyce rockowej, chociaż może ta jest nam najbliższa, więc o niej mówimy. Po prostu przekaz jest bardzo istotny i czasami dźwięki mogą się ułożyć w niesamowite mozaiki, ale wciąż nic z tego nie wynika. I myślę, że akurat w wypadku zespołu Republika przekaz był niezwykle ważny. Mnie jest o tyle jeszcze łatwiej o tym mówić, że tak naprawdę ja byłem i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli jak, byłeś w tym drugim składzie. Tak, czyli niejako byłem też obserwatorem, a później obserwowanym. Czyli też jakby oglądałem Republikę z zewnątrz, a potem z Republiką grałem. I rzeczywiście to jest tak, że od samego początku Republika była ważna. Była ważna przede wszystkim jako przekaz. I nie sądzę, żebyśmy teraz... Znaczy ja nie pamiętam, żeby ktoś z nas analizował do końca każde nagranie. Raczej słuchaliśmy tego, co mówi wokalista, więc jest to ważne. Marku, to właściwie ty powinieneś o tym powiedzieć. Republika i Pink Floyd, to jak się to jedno do drugiego. Boję się, żeby Grzesiu się tam gdzieś nie obraził za jakieś takie porównania. Uwielbiał ale, Pink Floyd. Ale to tak, no myślę, że to jest na naszym rynku krajowym. No, trudno powiedzieć, że Republika była zespołem Pink Floyd, ale to jest ta sama miara. Myślę, że to jest coś takiego, to prawda. To teraz zacznijmy od początku. Zaczęliśmy od końca, bo książka też jest od końca. Ale teraz powiedzmy od początku. Marku, jak to było, jak dostałeś do ręki pierwszą taśmę? To była taśma, prawda? I słyszałeś pierwszy raz piosenkę Republiki. Pamiętasz na pewno dzień, bo jesteś bardzo skrupulatny. Dzień, rok i godzinę. No nie, no aż tak nie. To wszystko jest teraz już w archiwum. Polecam alp3.pl. Można sprawdzić, kiedy pierwsza piosenka Republiki weszła na listę. Ale to prawda, zwłaszcza kiedy dostałem kombinat, to pomyślałem sobie, to nie ma takiej możliwości, żeby to się stało przebojem, żeby to weszło na listę w ogóle, może do poczekalni, a to się w ciągu jednego tygodnia czy dwóch, to był numer jeden. I ja zresztą ciągle to powtarzam, że ja nie mam takiej zdolności przewidywania. Myślę sobie, że coś powinno być na pierwszym, a to kończy gdzieś tam na 28, ale coś myślę, że nie będzie na liście, a to wchodzi na pierwsze miejsce i to tak już jest. Natomiast to było coś absolutnie niezwykłego. Mnie ta piosenka po prostu przewróciła coś w głowie, bo to było coś, czego nie było na naszym rynku. Muzyka rockowa w tamtych czasach miała się świetnie. Mógłbym tu wymieniać nazwy, ale po co? Manam Perfect, TSA, Lombard i te rzeczy. I nagle przychodzi nowy zespół i Andrzej Ludew przyniósł te pierwsze nagrania, prawda? Tak, tak, tak. On tak też wyglądał trochę jak z Krainy Deszczowców. Długi, czarny ten płaszcz. To było takie wszystko nie inne. To wszystko z Stone Pressu były nagrania, pamiętam jak tak, były to opisane. To był pierwszy singiel. Pamiętam jak były opisane, to były takie szare koperty, w którym było to jedno nagranie. No i to się stało. To po prostu coś się stało tak no, nagle, że to był numer jeden i właściwie wszystkie następne numery potem też były numerami jeden zwykle. Właśnie ta książka też, no, kilka pytań takich, które pewnie sobie no, mamy w głowie. Ona je powtarza. Nie wiem, czy są na te pytania odpowiedzi. No, jak to się stało, że wyście osiągnęli taki gigantyczny sukces? To była piosenka śpiewana, poezja śpiewana, jak tutaj podkreślają różni interlokutorzy Piotra Stelmacha, prawda? To był facet, który se plenił, który, no tak... Byście stali na tej scenie nieruchomo. teksty były dziwne. Ten kombinat był antyhitem właściwie i nagle okazuje się, że to, że sukces jest gigantyczny i to i komercyjny sukces, i taki społeczny sukces, bo przecież Republika miała wyznawców, a nie fanów, no i sukces artystyczny, recenzje, które się mnożyły i wszystkie były euforyczne. Jak to się stało? Jak wy to rozumiecie? Może anegdotę opowiem. Któregoś razu, będąc na festiwalu w Opolu, był jeden z koncertów, nazywał się Kraina Łagodności, czyli dotycząca śpiewanej poezji. I Grzegorz tak pyta, a kurczę, dlaczego my nie gramy w tym koncercie? Przecież to jest poezja śpiewana. To oczywiście żart, szczególnie po płycie bodajże Masakra nazwaliśmy się, w przeciwieństwie do boys bandów, men's bandem, bo uważaliśmy, że to jest właśnie taka męska płyta, tak jesteśmy prawdziwymi w końcu dojrzałymi mężczyznami. Natomiast wracając do tego, dlaczego tak się stało, z jednej strony coś, co było siłą tekstów Grzegorza, to były teksty nieprzypadkowe. Niewiele osób wie, chociaż ja to starałem się już wielokrotnie gdzieś tam o tym mówić, ale na przykład tekst kombinatu był inspirowany Lotem nad kukułczym gniazdem. Oczywiście w filmie, który pewnie więcej osób zna niż książkę, takie słowo nie pada, ale w książce to słowo pada i to była inspiracja. A to, że to trafił Grzegorz w czas i potrafił swoje inspiracje przekładać na rzeczywistość, zresztą nigdy nie pisał na przykład o systemie jako takim, raczej o jednostce w systemie, jeżeli nie były to erotyki, bo to jest osobna dziedzina, że tak to nazwę, jego działalności jako poety, bo był to bez wątpienia przede wszystkim poeta. To wszystko miało gdzieś tam swoje korzenie, swój sens. Kombinat tak, to antyhit, zrobiony według, wbrew wszelkim zasadom na zrobienie hita, tylko że musicie zrozumieć to, że myśmy wtedy nie parli do jakiejś nie wiadomo jakiej kariery. Przecież jak padła propozycja nagrania singla, to się cieszyliśmy, że to w ogóle się udaje, że wchodzimy w ogóle do jakiegoś studia. Przecież jak weszliśmy na to studio na Wawrzeszewie, byliśmy jak takie pijane dzieci we mgle. W ogóle nie wiedzieliśmy co z tym począć. Kompletnie uzależnieni od realizatora dźwięku, niezadowoleni w ogóle w rezultacie z tego nagrania, z jakości, a jak przyszło do nagrywania pierwszej płyty, to Grzegorz nawet wymyślił pewnego rodzaju formułę, że płyta ma być dziełem samym sobie zamkniętym, jednorodnym stylistycznie, w związku z tym nie było tam białej flagi telefonów czy Sexy Doll, które były nawet i literacko trochę z innego świata niż to, co było na Nowych Sytuacjach. Ale drugim argumentem na to, żeby tam tych piosenek nie umieszczać, było to, że kto wie, czy to nie jest nasza pierwsza i ostatnia płytą, którą nagrywamy. Myśmy nie byli pewni żadnego sukcesu. Myśmy chcieli pograć po jakichś klubach, wtedy były tylko kluby studenckie za komuny. Trochę gdzieś tam się tym pobawić, może trochę też przy okazji pieniędzy zarobić, co nie było wtedy raczej takie łatwe, aby i oczywiste, bo te stawki, zarządzenie ministra, że tam nie wolno zarobić więcej niż ileś tam. Tak, jakieś ile? Tam było... Nie, to ci się myli trochę. Wtedy były to już tysiące. Weryfikacja tysiące były. Weryfikacja 5000, a... Nie, co ty, 5000 to już były, to już było oszukiwane rzeczy. Się, no ale to nie, to różnica była mniej więcej. No w każdym razie coś w tym stylu. W każdym razie to było wszystko na zasadzie przede wszystkim podejścia do tego z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem, nam się po prostu chciało. Chodziło o to, żeby to się podobało naszym przyjaciołom, żeby to robiło wrażenie. A z tego być może, że to jest recepta na sukces, być konsekwentnym i robić to, co przede wszystkim się, to, co nam przede wszystkim w duszy gra. A czy to publiczność kupi, czy nie, jest jakby osobną sprawą. Jeżeli to jest taka nagroda za konsekwencje. Abstrahując od wszystkiego, też było to trafione w czas. Było to ewidentnie trafione w czas. Ja może jako słuchacz dosłownie króciutko powiem, że na przykład jak ja usłyszałem po raz pierwszy kombinat, to ja usłyszałem zespół, który nie próbuje się wcisnąć na scenę rockową, tylko spadł jak meteoryt tunguski. Po prostu to nie było dyskusji, bo na przykład ja miałem zupełnie coś innego. Ja dokładnie pamiętam, co robiłem. Jadłem sobie lody w takiej kawiarni i pamiętam Finezja z kolegą i pamiętam, że usłyszałem z głośnika kombinat i pierwsze, co zrobiłem, to powiedziałem, co to jest? Nie? I to było coś takiego, że zespół był tak nieprawdopodobnie sprofilowany, tak nieprawdopodobnie wyrazisty, że nawet jeżeli ktoś nie przepadał za Republiką, to na pewno wiedział o Republice. No właśnie, ale on był taki on był brandem, prawda? Czegoś takiego wtedy nie było w Polsce. Jak to się stało, że był brandem? Ja myślę, że świadomie czy nieświadomie, po prostu znowu mówię to jako ten, który obserwował wtedy, Republika od samego początku miała bardzo wyrazisty logotyp, miała bardzo wyrazisty przekaz, miała bardzo charakterystyczną muzykę i myślę, że nawet jeżeli ktoś nie słuchał Republiki, to dokładnie widział to przed oczami. To jest coś, czego być może teraz niektórzy uczą się w agencjach PR-owskich, a tak naprawdę Republika zrobiła to intuicyjnie, może świadomie, tego nie wiem. Natomiast zrobiła to po prostu absolutnie doskonale. Marek, co ty myślisz o tym właściwie? Tak, no to był zupełnie inny zespół. Oni, świetnie to powiedziałeś, że spadli jak ten meteoryt. Tunguski. Tunguski. Bo to było kompletnie coś innego. Znaczy oni też nie... To wyglądało na to, że to nie jest takie zabieganie, o teraz my tu mamy parę hitów i będziemy starali się zdobyć tutaj listy przebojów. To był taki bardzo prosty przekaz. Przyszliśmy, mamy swoją ofertę, jeśli się podobamy, to tak, jeśli się nie podobamy, to dziękujemy. No i okazało się, że się podobali w tym, że to było coś tak innego od całego polskiego rocka początku lat 80., że znaleźli sobie miejsce i właściwie weszli od razu na podium. No tak. Ja znalazłem tutaj coś takiego w książce Lżejsze od fotografii Piotra Stelmacha. Cytacik. Szanowny panie, wiersze moim zdaniem jeszcze nie do druku. Dużo balastu słownego, znacznie mniej dialogu z czytelnikiem. Czeka pana, jak sądzę, jeszcze dużo pracy nad słowem i światem, który zamierza nam pan pokazać. Łączę wyrazy poważania, no to już może nie będę czytał podpisu, ale to z bardzo ważnego pisma twórczość jest list. I no, być może to było tak, że Grzegorz Ciechowski powiedział sobie tak, nie chcecie mnie drukować w piśmie twórczość ani w innych pismach, no to posłuchacie. Tak? To no to oczywiście, zresztą to akurat przy płycie Siódma Pieczęć Grzegorz zadeklarował się, znaczy przedstawił siebie jako poetę, który wydaje wiersze poza plecami literatów w formie piosenek. I to po raz pierwszy rzeczywiście tak się zdeklarował. A propos tego, co tutaj przeczytałeś, z czasów, Grzegorz opowiadał, z czasów studenckich taką historię. Mieszkał w akademiku w pięcioosobowym pokoju, ale oprócz tego w tym pokoju mieszkał jeszcze dwóch waletów. Wszyscy, oczywiście poeci, wszyscy z rozdartymi sercami, w ogóle zastanawiający się nad sensem życia. I Grzegorz kiedyś wziął jakiś mniej znany wiersz, bodajże chyba Lorki, i dał swoim kolegom do przeczytania, że on też próbuje pisać, czy jak myślicie, czy coś w tym jest. No to z pobłażaniem troszeczkę powiedzieli, no niezłe, ale to jeszcze nie masz takiego warsztatu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to była taka śmieszna sytuacja. Grzegorz wielokrotnie lubił wkręcać, czy w bardziej poważnych sprawach, czy mniej poważnych, swoich kolegów i przyjaciół. No dobrze, a czy wam to nie przeszkadzało, że wy jesteście akompaniatorami barda, który śpiewa swoje wiersze? Nie, to nigdy tak nie wyglądało, dlatego że zespół ma, zespół taki jak Republika, czy to jeszcze w latach 80. z Pawłem Kuczyńskim, czy już później z Leszkiem przez całe lata 90., zespół ma w sobie taką wartość, że to jest grupa, w tym wypadku czterech facetów, którzy razem gdzieś tam niosą brzemię odpowiedzialności za to wszystko, co się dzieje na scenie. Owszem, Grzegorz z jego przekazem literackim był za to wszystko bardziej de facto odpowiedzialny, ale to wszystko była jedna załoga. To nie ma tak, żebyśmy byli, co niektórzy oczywiście troszeczkę nas tak postrzegali, że tu jest... Ale to nie jest moje zdanie, przepraszam. Tak, ale jest to zdanie paru osób, znam to zdanie, ale zresztą cała historia Republiki dowiodła tego, że to jest zespół, że zespół jest wartością samą w sobie, który jest w stanie ponieść ten przekaz, który proponował publiczności Grzegorz. Leszek Biolik. Po pierwsze, ja byłem dumny z tego, że mogę akompaniować. To jest pierwsza rzecz, ale mówię tak dlatego, bo absolutnie zgadzam się w 100% ze Zbyszkiem. To chodzi o to, że po drodze jeszcze był obywatel GC i po prostu ja też pamiętam o tym, że przede wszystkim tak, teksty Republiki powstawały na końcu. Grzesiek był, dzisiaj mamy Mistrzostwa Świata, się rozgrywają, więc trochę był jak ten, który wykańcza tą akcję. Ale utwory powstawały przez jakiś czas, przynajmniej jak myśmy razem pracowali. To była w dużej mierze też zbiorowa praca, natomiast Grzesiek był tym, który strzelał bramki po prostu. On nadawał tym utworom znaczenie i teraz chcę się cofnąć do obywatela GC, gdzie ja pamiętam, że dostałem od Grzegorza, czy to był obywatel GC, czy to była płyta Masakra. Nieważne. Dostałem podkłady po prostu, żeby zobaczyć, co on wymyślił, jakie tam pomysły ma, co bym z tym zrobił i tak dalej. Słuchałem tego, popracowałem sobie trochę nad tym i mówiąc szczerze, nie do końca ta płyta była taka, ona nie miała takiego znaczenia. Dopiero jak Grzesiek nazwał, jak nadał jej tytuł, jak każdy utwór dostawał swoje własne życie poprzez jego słowa, dopiero wtedy czasami na przykład, ja przyznaję szczerze, rozumiałem, o co mu chodziło wcześniej. Czyli dla mnie na przykład to też była taka podróż, gdzie ta wartość, którą on dodawał na końcu, była tak nieprawdopodobna, była tak znacząca, że często ta podróż, którą myśmy przechodzili do momentu, zanim powstało słowo, była mimo wszystko dla mnie czasami się okazywała trochę, może nie jałowa, ale nienazwana, była abstrakcyjna. Moment, kiedy on nadawał temu znaczenie, kiedy pisał ten tekst, nagle wszystko stawało się jasne. I to było, ja pamiętam dokładnie, kiedy mi na przykład po raz pierwszy zaśpiewał Mamonę prosto w twarz i trochę byłem przerażony, nawet nie nadążyłem za tekstem, bo po prostu, bo taki był zapalony, jak mi śpiewał ten tekst, ale i pamiętam dokładnie, że w tym momencie nagle ten utwór, który do tej pory graliśmy, czy nagrywaliśmy jakieś mechanizmy, harmonie, myśleliśmy o tym, jak się układają instrumenty, jak to brzmi, nagle kiedy on nadał temu znaczenie, stało się to całością. Dzisiaj rozmawiamy przy okazji wydania książki Piotra Stelmacha o Grzegorzu Ciechowskim, ale piosenek Grzegorza Ciechowskiego możemy słuchać i słuchamy bez żadnej okazji. No to dzisiaj połączmy to bez okazji i przy okazji. I dzisiaj dwie piosenki, Tu jestem w niebie i Nie pytaj o Polskę, zaśpiewają Jacek Bończyk i zagrają i Zbigniew Krzywański. I to jest projekt Czarno-Białe Ślady. Jacek Bończyk ma na koszulce Szulca. No ten poziom, zbliżony. Słuchamy. Od kiedy myślę, że to tu od kiedy wiem, że to nie tylko dla anioła, a dotknąć Cię oznacza znów coś więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Tu jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Są smaki, których nie zna nikt. Zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Taternik wchodzi na swój szczyt,

dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Bardzo dziękujemy, brawo. Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański, czyli Czarno-Białe Ślady. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozmawiamy o Grzegorzu Ciechowskim z okazji wydania książki o nim w końcu, po 17 latach. Lżejsza od fotografii, Piotr Stermach jest jej autorem. Właśnie, Stermka, strasznie dużo ci to zajęło, 17 lat. No trochę mi zajęło, ale wiecie co, jeżeli mogę się wtrącić, bo nie planowałem tego. Darku, pozwolisz? No tak, tak. Chcę Państwu o czymś powiedzieć. Chcę Państwu o czymś powiedzieć, bo to się stało podczas tej audycji teraz. Tak naprawdę dzisiaj pod najlepszym radiowym adresem na świecie, tutaj w tym studiu, jest kilka osób, które tak naprawdę napisały tę książkę, że wymienię jeszcze raz. Jest Zbyszek Krzywański, jest Marek Niedźwiecki, jest Leszek Biolik, jest Agnieszka Wędrowska, jest Roman Beller, jest Wojtek Konikiewicz, jest Jacek Sylwin. I wiecie co? Jedno wspomnienie, no niech mi ktoś teraz powie, że Trójka to nie magia i radio to nie magia. Niech mi ktoś teraz to powie. Mam 12 lat, jest 83 rok. Kuchnia mojego mieszkania na Widzewie w Łodzi. Radio Ewa 2, tak się nazywało. Magnetofon MK232 Grundig. Nagrywam listę przebojów programu trzeciego i uwaga, czerwona kaseta Stilonka 60, strona B. W pewnym momencie, ja wiem, że Znak Równości będzie na pierwszym miejscu, i w pewnym momencie odzywa się głos Marka Niedźwieckiego i jest pytanie, a jak ma na imię twoja żona? I Grzegorz odpowiada, Jola. No to teraz chcę wam coś powiedzieć. Obiecałem jej, że nigdy jej nie zacytuję. Teraz też jej nie zacytuję, ale napisała podczas tej audycji SMS-a. Wiem, że jest po drugiej stronie i słucha radia. To jest jakiś absolutny total. Pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiamy Jola. Ja zacytuję jeszcze coś z książki Piotra. Powiem tylko jeszcze Jola Muchlińska. O właśnie. Tak jest. Rozmowa z Janem Kolskim, który miał kręcić teledysk do projektu Grzegorza Ciechowa. I to jest niesamowite, to mnie zamurowało, jak to przeczytałem. Kolski. Zobaczyłem zmęczonego, lekko otyłego faceta na zakręcie. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, ustaliliśmy, że mówimy sobie po imieniu. Powiedziałem. No i teraz proszę posłuchać w pierwszych słowach mego listu. Jaki tu jest wist. Chciałbym, żebyś schudł 10 kilogramów. Bałem się, że w stanie rzuci mi, przepraszam, prawo cytatu, spierdalaj i wyjdzie. A on na to? Dobra. To nieprawdopodobne. Grzegorz musiał być przed dietą amerykańskich kosmonautów. Mieliśmy taką dietę, którą za każdym razem było, panowie, zbliżają się Fryderyki. Najpierw robiliśmy 2 tygodnie i to było tak do 5-6 kilogramów, potem doszliśmy do wniosku, że 3 tygodnie. I za każdym razem rano była tylko konsultacja, ile miałeś na wadze. Także, ach, ludzkie słabości. Także Grzesiek. Marku, tak powiedz, jak się z nim rozmawiało? Bo miał opinię potwora. No, nie. Dziennikarze wielu tak mówiło. Znaczy, ja z nim się spotkałem tak naprawdę, nie wiem, no, kilkanaście razy. No, to nie było jakoś... Myśmy się często nie spotykali, tylko jak płyta się ukazywała, czy też było jakieś specjalne wydanie listy, czy skakaliśmy na bungee w Szklarskiej Porębie. Tak, no ja też. No to takie były te spotkania. Natomiast w studiu Grzegorz był taki, bym powiedział, nieśmiały. On nie przychodził i nie mówił, to ja tutaj przychodzę, mam ze sobą coś takiego, to będzie znowu Mistrzostwo Świata, tylko on czekał na moje, na wyrok, czy ja powiem, kim ja tam byłem, no po prostu dziennikarzem, który z nim rozmawiał. Ale on miał pokorę taką w sobie. On był taki, chciał się dowiedzieć, czy to jest tak, czy nie. I widziałem w oczach taki strach, to może za dużo powiedziane, ale taki niepokój, co ja powiem. Czy ja powiem, że to jest okej, czy ja powiem, że chłopie, może zajmij się czymś innym. I właściwie wszystkie nasze rozmowy były takie. On był piekielnie inteligentny, dobrze się z nim rozmawiało, uwielbiałem z nim rozmawiać, bo właściwie mogliśmy zboczyć na jakiś temat i nie rozmawiać tylko o płycie czy o muzyce. O wszystkim tym można było z nim porozmawiać. Także to są, ja tak go pamiętam. To nie były godziny rozmów, to były raczej spotkania w radiu, tu na Myśliwieckiej, w studiu tym, które... Ale nie było takiej postawy, daję panu 3 szanse, proszę 3 pytania, jak nie będą ciekawe, to wychodzę. No bo on z tego słynął, prawda? Potem robił tak przecież. Tak, te 3 pytania to było na podstawie pewnego bardzo uporczywie zachowującego się dziennikarza, który zadał pierwsze pytanie, czym jest dla was rock, dlaczego gracie rocka i co sądzicie o polskiej młodzieży. I siedzący tu Jacek Sylwin pewnie pamięta, jak wykorzystaliśmy tęże sytuację w wywiadzie telewizyjnym pierwszym, którego właściwie nie było. Jacek zadawał pytania i nie było tam de facto żadnej odpowiedzi. A myście nic nie mówili. Znaczy ja się w pewnym momencie wyłamałem, bo taki był scenariusz tego wywiadu, a reszta miała mnie za to skarcić i wykopać z kadru. Gazetami cię uderzyło. Tak. No dobrze, ale właśnie nie wiem, to jest tyle do... Tylko ja tylko wtrącę, że w Szklarskiej Porębie oni mi zabronili skakać z tego bungee. Myśmy jechali samochodem, ktoś zadzwonił z Trójki i było, czy z Republiki ktoś skacze na bungee. Ja oczywiście pierwszy, jak zwykle, mówię ja, a cały zespół, ani mi się wasz przed koncertem. Nie, no Grzegorz wtedy powiedział, mówi, tak, wiesz, jak ty poszedłeś skakać, to Grzegorz mówi, kurde, szukamy sobie, ja mam iść tam skoczyć, bo był też namawiany. Mówi, stary, daj spokój, ja mam dzieci, ja mam rodzinę, a raz na 1000 razy ta lina tak o metr... Dobrze czuł się na ziemi. Tak jest. No, może to było jeszcze przed dietą, a nie po diecie. I dlatego... Może. Dobrze, ale powiedzcie wobec tego, bo on był, tutaj cytuję liczne opinie z książki, archetypem poety. On był introwertycznym człowiekiem, delikatnym, on słuchał ludzi, prawda, jak Marek opowiadał. On reagował, on się nie wymądrzał. I wchodził na scenę i... Nie? Coś nie tak? Bo to zależy od towarzystwa. W najbliższym towarzystwie było zupełnie inaczej. Tak wypowiedziałem to słowo i czułem, że coś jest nie tak. Ale wchodził na scenę i nagle stawał się, jak nie wiem, jakąś postacią z opery Wagnera, jakimś Wotanem czy innym, prawda? Co się działo, że on na tej scenie się tak zachowywał? To była jakaś transfiguracja, nie? Właśnie Zbyszek. Kreacja to nie była. To było przeskakiwało. Bo scena to jest takie miejsce, że człowiek, jeżeli robi to konsekwentnie i wie, po co na tę scenę wychodzi, to jest po prostu, to się staje takim właśnie mocnym, jakby to powiedzieć, dziadem, który ma pod sobą tylko i wyłącznie ma przez ten czas koncertu ma publicznością zawładnąć. I siłą rzeczy. Rozumiem, że tak jest cel, tylko że nie każdy to potrafi. A to na ten temat to możemy podyskutować. Kto potrafi, kto nie potrafi. To nie potrafi, a tutaj to, że tak to nazwę, nie podlega dyskusji, on to potrafił. Nie mamy aż tyle czasu. Ja w ostatnim słowie mego listu chciałem powiedzieć, że Stelka wykonał kawał roboty niesamowitej. Ja czytałem tę książkę na początku, na pierwszych stronach. Wzruszałem się, bo im jestem starszy, tym częściej się wzruszam. I ja wielu rzeczy nie wiedziałem o tych, no bo to nie dopytujesz takich rzeczy, kiedy to się stało. Zadzwonił to Olek i powiedział, że Grzegorz nie żyje. Ja to miałem powiedzieć na antenę. To był najgorszy dzień mojego życia w radiu. Ale nie pytałem już, co się stało, jak i co. I dopiero teraz z tej książki dowiaduję się wielu rzeczy, o których kompletnie nie miałem zielonego pojęcia. Więc dla fanów Grzegorza i Republiki to jest fantastyczne wydawnictwo. Wykonał kolega Stelmach kawał roboty takiej, której mało komu się chce robić, bo to jest takie dłubanie trochę. Zaprosić aż tyle osób do tego, żeby się wypowiedziały na ten temat i potem to wszystko ogarnąć i żeby potem się to jeszcze dobrze czytało, żeby się chciało to czytać, żeby się chciało do tego wracać. Chciałem pogratulować Stelmachowi Piotrowi wykonanej roboty. Prawda. Na przykład dowiadujemy się, że raz w życiu podniósł na córkę głos, jak nie było w domu żółtego sera. No ale to było bardzo poważne przewinienie. Brak żółtego sera to była masakra. Jeszcze intryguje mnie to, że on właściwie ciągle miał jakieś aliasy, że on nie był Grzegorzem Ciechowskim, tylko raz był republikaninem, potem był obywatelem GC, był Grzegorzem z Ciechowa. Znaczy nigdy nie był, nigdy nie był jako Grzegorz Ciechowski, jako Grzegorz Ciechowski podmiotem. I wiecie, kogo mi przypomina? Bo, mianowicie Boba Dylana, bo to może jest dalekie skojarzenie, ale one są dwa. Po pierwsze, to jest też ktoś, kto no właśnie skonstruował całą swoją karierę po to, żeby ludzie słuchali jego wierszy, prawda? Dlatego je śpiewał i też ciągle był kimś, ciągle przybierał jakieś maski, zmieniał i tak dalej, taki kameleon. No, szukam podobieństwa, żeby znaleźć kogoś, kto... Ja zupełnie, nie? Ja szczerze mówiąc w tej chwili na przykład od jakiegoś czasu, to jest w ogóle niesamowite, bo tak naprawdę w tej chwili trochę słucham Republiki, słucham Obywatela GC i tego, co robił Grzesiek i cały czas przychodzą mi nowe skojarzenia, nowe pomysły. I ja myślę, że on, ale to jest moje prywatne zdanie, nie biorę za to odpowiedzialności, bo nie wiem, bo Grzesiek się z takich rzeczy na przykład nie zwierzał. Znaczy on, ja nigdy z nim o tym nie rozmawiałem, ale ja mam wrażenie, że on płyty wydawnictwa traktował jak projekty artystyczne, że to nie była tylko muzyka, że to była kreacja, że że tak jak pierwsza Republika była totalnie spójna i tekstowo, i sposób, w jaki koledzy występowali na scenie, i cała grafika i wszystko, tak samo Obywatel GC miał zupełnie inny przekaz. On miał przekaz takich potężnych wieców tak naprawdę. Trochę tutaj wrócę do tych Pink Floydów i do filmu The Wall. Czyli trochę to było coś takiego, że na przykład ja dokładnie pamiętam, że Obywatel GC, który zagrał te wielkie koncerty, i potem, kiedy te koncerty właściwie się skończyły, no bo ileż też koncertów można w Polsce zagrać, takich dużych, nagle się okazało, że na mniejszych scenach nie grał swojej roli tak naprawdę, bo to było dużo muzyków, były świetne piosenki, ale to nie mogło być już takie widowisko, bo to było widowisko na wielką scenę. I ja myślę, że te wszystkie jego aliasy tak naprawdę, to mimo wszystko są pewne projekty artystyczne. Gdzieś tak sobie to dzisiaj tłumaczę tak naprawdę. Wszystko. Mówisz o aliasach, a ja mam do tego... trochę się z Leszkiem zgadzam, ale dodałbym jedną rzecz. Dla Grzegorza taką przystanią, bazą, domem i trampoliną do wszystkich innych, projektów była zawsze tak czy inaczej Republika. No tak. On się w sumie źle czuł jako artysta, zresztą nawet nie przyjął, nie występował pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko projekt nazwał Obywatel GC. On od pewnego momentu źle się czuł z tym, że nawet mówił, że nawet najlepsi sidemeni nie są w stanie zastąpić tego, co jest w zespole, tych wszystkich interakcji, tej przygody, która się z tym wiąże. Ale też nieporozumień też. Ale właśnie tego wszystkiego, tej całej przygody, która ma i swoje... Wszyscy widzą zespół na scenie, ale tak naprawdę zespół to są godziny spędzone w samochodzie. To są tak naprawdę, to jest czas, kiedy zespół się przenika, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy zespół tak naprawdę może się podzielić tym, co kto przeczytał, kto ma na jaki temat zdanie i tak dalej. To są te wielogodzinne podróże tak naprawdę, które nam towarzyszą cały czas. Ze wszystkimi swoimi jasnymi i ciemnymi stronami, bo to zawsze są spory. Cztery osoby, pięć. Tu niezwykle ważna jest jakaś taka bliskość po prostu i zrozumienie. Nawet jeżeli nie wszyscy się ze sobą zgadzają, to przynajmniej muszą zawrzeć pakt o nieagresji, by, że tak powiem, nie zgadzać się ze sobą w konstruktywny sposób tak naprawdę. Ale mogło być tak, on przecież miał, najpierw to miał być flecistą i pisać teksty. Najpierw grupa się nazywała Republika, potem Republika. Nawet nie miał pisać tekstów, to też był przypadek w zespole Republika, że on zaczął te teksty pisać. To pewnie Jacek Sylwin też pamięta, jak zespół Republika chyba w 79 roku zagrał na Pop Session i okazało się, że w regulaminie jest, że nie wolno śpiewać po angielsku. A Wiesiek Kruciński pisał tylko po angielsku. Grzegorz jeden ze swoich lepszych tekstów napisał gdzieś tam na plaży. Order Zasenta, tak to się nazywało. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, zespół Republika z zespołem Republika nie miał nic wspólnego poza związkami personalnymi i przede wszystkim tym, że tam rzeczywiście Grzegorz był flecistą i napisał trochę tekstów, a zespół Republika był de facto wymyślony według założeń estetycznych i stylistycznych Grzegorza. Powiedział nam nawet, jeżeli się na to godzicie, to jest okej, jeżeli nie, to biorę organy i idę do pankowców grać na organy. Zbyszek Krzywański, Marek Niedźwiecki i Leszek Biolik jeszcze na koniec. Tak, ja właściwie chciałem powiedzieć, że po tylu latach pracy z Grzegorzem ja osobiście chcę podziękować Piotrowi, bo dzięki tej książce ja też jestem Stelmachowi. Stelmachowi, tak, bo dzięki tej książce ja też jestem w stanie poznać Grzegorza, którego nie znałem, bo jestem go, myślę, że każdy z nas jest w stanie go poznać poprzez oczy innych ludzi. I gdzieś każdy rzuca jakiś snop światła i ta postać tego artysty, który tak naprawdę zostawił nam tyle, gdzieś zarysowuje się w przestrzeni. Ja znałem tylko swojego Grzegorza, czyli tego, który zachowywał się tak, a nie inaczej w towarzystwie, kiedy byliśmy razem. A w tej chwili naprawdę jestem niezwykle ciekawy, bo to dla mnie też jest ważne, żeby poznać go jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję panom, państwu dziękujemy. Bardzo dziękuję Dycie Kocębie, Zofii Sylwin i Przemkowi Nowakowi, Jackowi Gładkowskiemu, którzy przygotowali to spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osielskiej. Dziękuję. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Kończymy spotkanie w radiu, ale gdyby państwo chcieli jeszcze rozmawiać, to jeszcze mamy chwilę. Bardzo prosimy. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia.